الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ درسنا بالقراءة. يقرأ أحدكم وليقرأ أحدكم. يلا قرأ أنت، يقرأ. ابدأ الفصل الثالث في النفاس وحكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس في النفاس وأحكامه. عندك وأحكامه؟ في النفاس وحكمه. النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة، وإلا طلق يعقبه ولادة. كيف ما يستقيم كذا الكلام؟ ما يستقيم. طلق ومراده طلق يعقبه ومراده طلق يعقبه ولادة. كيف الولادة يعقبه الطلق؟ طيب يعقبه ماذا؟ طلق الولادة يعقب الطلق، أو الطلق يعقب الولادة؟ طلق يعقبه ولادة، الولادة يعقب الطلق. هذا هو الصحيح، والذي قرأت قبل هذا هو عين الخطأ. نعم واصل. وإلا فليس بنفاس. واختلف العلماء هل الولادة يأتي أو تأتي الولادة بعد الطلق، ولا يأتي الطلق بعد الولادة، والطلق هو وجع الولادة. نعم. واختلف العلماء وهو ما يسمى بالمخاض. المخاض. نعم واصل. واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره؟ قال شيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها: والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40 فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار. كيف؟ فإنه منتهى الغالب. منتهى الغالب. نعم. جاءت به الآثار. انتهى كلامه. قلت كلام من؟ كلام الشيخ المعلق. من؟ الشيخ تقي الدين. كيف قلت الشيخ المعلق؟ لا، لأن قال في رسالته الأسماء التي علم. هذا سمت رسالة، رسالة، هذه الرسالة الموسومة بالأسماء التي علق الشارع الأحكام بها للشيخ تقي الدين الهلالي إذن هذا كلام من؟ كلامه الموجود في هذه الرسالة. نعم. قلت وعلى هذا فإذا زاد دمها على الأربعين وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي. كيف يصادف زمن حيضها؟ لماذا لا يقول يصادف زمن حيضها إلا أن يصادف زمن حيضها؟ لماذا لم يقل إلا أن يصادف زمن حيضها؟ لا، لأن الذي يصادف هو الزمن. فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض. فتجلس إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس أو فتجلس، ما هو الصواب؟ الصواب فتجلس. لماذا؟ فتجلس وأنت تجلس. قلت هكذا. والصواب فتجلس. نعم. فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له، قاله في المغني. ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضة. وأقل مدة تبين فيه خلق الإنسان 80 يوما من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما. قال المجد ابن تيمية فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام. قال المجد ابن تيمية فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه. لم تلتفت من؟ المرأة. وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام. ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة، نقله عنه في شرح الإقناع. بارك الله فيك. الفصل الثالث في النفاس وحكمه. فصل يسد فصل يسد وسيان النفاس وحكمه. تمملزان مسائل الحيض والاستحاضة حيض ندام يوغونجو ساسدنا elezea kuhusiana aina ya tatu ya damu wa huwa damu nifas. Kwa hiyo fasli ya sita ni damu ya nifasi na hukumu yake au na hukumu zake, kwa sababu mufrad itakapokuwa imedhifishwa inaenea na haikusudi ifradi tu, bali unaweza kutafsiri kwa jamu, kwa na hukumu zake. Inawezekana? Tayib. An-nifasu damun yurkhihi ar-rahimu. Sheikh anasema an-nifasu, taarifu yake, an-nifasu damun yurkhihi rahim ar-rahimu, ni damu ambayo inatolewa na mfuko wa uzazi au na kizazi, bisababi alwilada, kwa sababu ya kuzaa. Ni damu inayotolewa inaomwagwa na kizazi au na mfuko wa uzazi kwa sababu ya kuzaa, ndio inaitwa nifas. Imma maaha, imma pamoja naye, pamoja na huku kuzaa, au baadaha, au baada ya huku kuzaa, yani baada yake, au kablaha, au kabla yake. Hiyo damu inaweza ikawa yatoka pamoja na huku kuzaa, wakati ya zaa damu ile ikawa inatoka, au ikatoka damu hiyo baada ya kuzaa, au kabla ya kuzaa, biyaumaini, kwa siku mbili, au thalathati, au kwa siku tatu, maa talqi, pamoja na uchungu, pamoja na uchungu. Atalqu ni uchungu, ni wajau alwilada, ni yale maumivu anayopata mwanamke wakati wa kuzaa. Kwa hiyo kabla ya kuzaa anajiwa na hali ya kupata maumivu, kuonyesha kwamba sasa atajifungua, kwa siku mbili, kwa siku tatu. Sasa damu ikiwa inatoka katika kipindi kile cha uchungu, itazingatiwa kwamba ni damu ya nifas, ikiwa ni wakati wa uchungu. Ma'aqalq. Waqala Shaykhul Islami Ibn Taymiyyah Taqiyuddin, sio Ahmad bin Abdul Halim, amesema الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس. كلي أنا شكيونا منامك وكاتي وكوينجيا كتك وچونغ فموجي أنا نفاسي يسمى فموجي أنا وچونغ هيتوني نفاسي au kile anachokiona mwanamke wakati anapoingia katika uchungu, hicho ni nifasi. Wala miqayyid biyawmayn au thalatha, na yeye hakufunga kwa siku mbili au siku tatu. Yeye amezungumza kwa mtu mwanamke akiwa na uchungu, kwa hiyo kile ile damu atakayoiona itakuwa hiyo ni nifasi. Wa muraduhu, na muradi wake, طلق يعقبه ولادة, ni uchungu ambao unafuatiwa na kuzaa. Wa illa, na ikiwa uchungu huo haukufuatiwa na kuzaa, fala, ningesema hivyo tungetosha, eh? Wa illa fala, kama katika vitabu vya fikri vidogo vidogo ukisoma la wala wa illa fala, eh, بس يعني جملة بدي تشليزه. كوي وانا سيما وإلا فليس بنفاس, إكيوا لامهيو هيكفواتيو أنا كوزا, ها إمتوك دام لكن هكونا هكوزا فليس بنفاس، هي سنفاس، أو كسمة uchungu haukufuatiwa na kuzaa. Sinifasi itakuwa kilichokanushwa ni ule uchungu, kwa maana kwa kilichovuliwa ni ule uchungu ambao hukufuatiwa na nifasi, na ndicho kilichotajwa hapo nyuma. Maana anasema wa muraduhu, na muradi wake talqu yaqubuhu wiladatu, ni uchungu ambao unafuatiwa na kuzaa. Wa illa, na ikitokuwa ukitukua uchungu uliofuatiwa na kuzaa, falaisa binifasi, damu hiyo si nifasi. Kwa hiyo itakuwa kwa hiyo nataka niulize swali, filu jamid inabeba dhamiri mustatir kama laisa? Fiilu jamid kama laisa yabeba dhamir mustatir? Yabeba. Kwa hiyo unasema laisa haqqan, kwa maana laisa dhalika haqqan, sio? Lakini mara nyingi inakuwa habari yake inaingiliwa na alba'u, laisa bihaqqin. Kwa hiyo kama ndio hivyo, itakuwa hapa habari ismu yake, habari iko wazi ambayo imefuatiwa na ba, ismu itakuwa iko wazi. Laisa huwa binifasin, falaisa huwa binifasin. Wazi? Kwa hiyo itakuwa mathalan wa illa, na ikitokuwa talqu alladhi yaqubuhu wilada, falaisa huwa binifasin, hiyo damu hiyo itakuwa si nifasi. Ikiwa talqu muradi wake ikitokuwa ni ile talqi ambayo haikufuatiwa na wilada, basi hiyo itakuwa si nifasi. Wakhtalafa alulamau hal lahu haddun fi aqallihi wa aktharihi, wamikhtalifiana maulama katika je ina anikuhusiana masala ya nifasi. Je, hiyo nifasi ina muda, ina kiwango katika uchache wake na wingi wake, au hapana? Wakhtalafa alulamau hal lahu haddun fi aqallihi wa akthari, wamikhtalifiana wanawachuoni, je hiyo nifasi ina kiwango, ina mpaka katika uchache wake na au na wingi wake. Katika nihayatul muhtaj ila sharh alminhaj ameliishiria hili, lakini yeye pia akarudisha katika minhaj, katika raudha. Nihayatul muhtaj ni nani? Nani ajua? Kitabu cha kifiqi, كتاب شمس الدين الرملي، محمد الرملي شمس كيوم معروف القوة كميتا الشافعي الصغير محمد الرملي نحاشي ياكي اي نحاشي انبيلك نحاشي ابو ضياء نور الدين علي شبر مالس يهي المنهاج نهاية المحتاج ويكون حاشية نهاية المحتاج نفيل فيل يكون نهاية المحتاج ينين ديو هو محمد الرملي وهو نيليزيا بنا سيما كاتيكا مسألة وينك نو تاتي يكالام بمسهاونا الله المستعان. Usitupoteze muda. Kiangalia mtasoma, ukiona mtasoma inshallah. Anasema jawabu qala ash-shaykh Taqiyuddin fi risalatihi fil asma'i allati 'allaqa ash-shari'u al-ahkama biha, 'allaqa ash-shari'u al-ahkama biha, safha 37. amesema Sheikh Taqiyuddin Al-Hilali katika risala yake inaitwa Al-Asma'u allati, majina ambayo allaqa ash-shari'u al-ahkama biha, imetundika sheria hukumu kwa majina hayo, jina la kitabu hilo. Kuna majina ambayo sheria imetundika hukumu juu ya majina hayo, kama neno haid kuna ahkamu ndani yake, nifasi kuna ahkamu ndani yake. Kwa hiyo ametaja ile majina ambayo yana ahkamu hizo. Katika kurasa wa 37 alipotaja neno an-nifasi akasema wan-nifasu la hadda li aqallihi, nifasi haina mpaka, haina kiwango kwa uchache wake. Nilikuwa nataka kusoma maneno haya Shafi'ia kwa sababu wao wanaona kwamba nifasi ina uchache. Hapa katika hii, katika Nihayatul Muhtaj au katika sharhi ya, na katika hashia ya Ar-Ramli, wao wanasema aqalluhu aqalluhu madha yani kinyume na alivyosema annawi katika raudha, alafu naye akataja pia kwanza kile ibara kwa bidhabt kuna 573 74. Yeye anasema wa aqallu an-nifasi lahdhatun, wa aqallu an-nifasi lahdhatun. Yeye amesema hivyo, au kama itakuwa utaifanya ni ismu makani utasema wa aqallu an-nifasi lahdhatan, au kama utaifanya ni tamyizi utafanya wa aqallu an-nifasi lahdhatan. Itasilihi ipi hapo, tamyizi au itasilihi kuwa ni dharfu zamani au itasilihi kuwa ni khabari ya mubtada? Kipi kilikuwa karibu zaidi ya arbab an-nahw? Sema wa aqalluhu lahdhatun au wa aqalluhu lahdhatan, hivi sawa. Yani wa aqalluhu fi lahdhatin, ndio hiyo tutasema wa aqalluhu fi lahdhatin. Kwa hiyo kama tutumie neno kama saa mathalan, wa aqalluhu sa'atun au wa aqalluhu sa'atan. Tutakusudia tu ismu zamani, kwa maana kwamba unaweza kusema hivyo wa aqalluhu sa'atun. Je, wa aqalluhu yawmun au wa aqalluhu yawman, kipi sawa? وأقله يوما في بيزاس قولي ظرف الزمان يهويزك وخبر بن مالك يمسم. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا, فهنا أفادت. نعم وأخبروا بظرف أو بحرف جر. Kwa hiyo ismu zamani inaweza ikawa ni khabari, lakini haiwezi kuwa khabari ya ismu ambayo si jutha. Yaani ni kwa ismu ambayo huwezi ikawa ni ismu zamani, ismu zamani khabari ya jutha. Kama huwezi kusema ar-rajulu al-yawm, haiwezekani. Lakini utasema as-sawmu al-yawm, kufunga ni leo, inawezekana. Kwa hiyo aqalluhu yawmun, inawezekana. Sio? وَأَقَلُّهُ لَحْظَةٌ, na uchache wake ni kitambo kidogo. Wao wanasema hivyo, lakini pia katika hashia hii akasema katika ibara nyingine imekuja yeye anasema وَأَقَلُّهُ الدُّفْعَةُ, na uchache wake ni mkupuo mmoja, ikatoka pwa kwa wingi tu mara moja. Lakini anasema ibara hizi, kuna ibara nyingine imekuja وَأَقَلُّهُ مَجَّةٌ, na uchache wake ni funda moja, ndio uchache wa hedhi. Hata ikitoka funda moja tu kwa basi nini nifasi. Lakini hapa akaishiria akasema kwamba haya pia vile vile yamefahamishwa kinyume na alivyosema mwenye raudha, wa fi raudha la hadda li aqallihi, na katika ar-raudha hakuna uchache, hakuna kiwango katika uchache wake katika raudha ya talibin. Na kweli pia nimekuja nao raudha hapa, anasema الباب الخامس في النفاس أكثره ستون يوما على المشهور وحكى أبو عيسى الترمذي عن الشافعي أنه أربعون وغالبه أربعون ولا حد لأقله. كنيمنا نفسما في تبوفينك في الشافعية نفسما كوانبا أقل ياكني مجة ونجينا نسمى دفعة ونجينا نسمى لحظة, لكن امام النووي anasema aqal la hadd li aqalli, kama anavyosema baadhi ya maulama muhakkikina katika madhhabi Hanbali. Asema bal yathbutu hukmu an-nifasi lamma wajadathu, itathbiti hukmu ya nifasi pale atakapoikuta. Wa in qal, hata kama ikiwa ni kidogo, kitoe kidogo, tone moja tu, itakuwa ni nifasi. لكن المزني يسمى أقله أربعة أيام وشاشة ونفاس نسكن بس وكان دليا هيفو لما ونعونا كوان بسواه ممنا يسمى سواه في حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها حيا أو ميتا ولو ألقت مضغة أو علقة. وقال القوابل إنها إنه مبتدأ خلق آدمي فالدم الموجود بعده نفاس. يشكني من إنه هاي على فلما ينتهي كوجي هو مليان في كتاب هاني من إنه يقطع روضة إمام النووي يسميه ها إني جزء يقانز فراسة ومينة لثلاث نتيس كتاب الحيض دار الفيحاء. وسواء في حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميت أو حيا أو ميتا ولو ألقت مضغة أو علقة. وقال القوابل وكسم ولي وكونغا إنه مبتدأ خلق آدمي فالدم الموجود بعده نفاس. هذا ما يليز يكون الروضة كويي أنا إندانا ما يليز يكون يسوما كما هكون حدي أقل كتك نفاس. ولا لأكثره ولا هكون كيوانغو هكون مباكا كوينغي واكي. فلو قدر أن امرأة رأت الدم, لو لكدري وقومنا مكي ليون دم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين زيدية أربعين أو ستين أو سبعين, هكتاج سبعين نيني ستين نيني أربعين نيني كسبب لي معلوم تمييز yake inafahamika yauma kwa sababu kusudia sanatan miaka 70 miaka 60 itakuwa tena sio nifasi. Kwa hiyo amekusudia yauman 40 yauma wa 60 yauma wa 70 yauma. Lau mwanamke ilikadiriwa mwanamke aliona damu zaidi ya siku 40 au siku 60 au siku 70 wanqata kisha ikakatika, fa huwa nifasun, itakuwa hiyo ni nifasi. لكن إن اتصل فهو دم فساد, لكن ikiendelea itakuwa ni damu ya damu chafu, damu ya uharibifu. Wahina idhin falhadd 40, na wakati huo itakuwa kiwango ni siku 40. Kwa mfano akienda mpaka siku 80 90 100 bado apata damu, sababu huyo alitoharika tangu siku ile 40. Naelewa falhadd 40 kama in ittasala, kama itaendelea ile damu ikawa endelea kutoka tu siku ya 100 110 120 yenda tu kaza hii sio nifasi tena. Nifasi ilikwisha tangu siku ya 40. Naelewa falhadd 40 limadha asema fa innahu muntaha alghalib, kwa sababu ndio ukomo wa ghalib. Aghlab inakuwa hivyo, ghalib ni ile mara nyingi ilivyo katika mazoea katika ada za wanawake. Fa in jaat bil athar, kwa sababu hiyo ndio ilikuja katika athari hiyo 40. Jaat bil athar imekuja, fa innahu muntaha al ghalib jaat bil athar, kwa sababu hiyo ndio ukomo wa ghalib uliokuja katika athari. قلت انتهى كلامه قلت شيخ ابن عثيمين يسمى سنمسيما ميمي وعلى هذا نجو يمسنجه فإذا زاد دمها على الأربعين يكزيد دم ياك يجو يسك وربعين فإذا زاد دمها على الأربعين سيو سام جائز سيو جائز سأسألك أربعين لكن يجو يسمى أربعين وسبب حرف جاري سيو لا سيكون سبب حرف جاري لكن جائز بهذه الوقت ونسمى هيفا ينون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق وقل من بكسره نطق وكان لها عادة تسمى وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع فليؤذن المؤذن قلت على هذا نجو يمسنجه فإذا زاد دمها على الأربعين اكزيد دم ياك جو يسك وربين وكان لها عادة بانقطاعه بعد لا يكاوى أن يي آدى يفكتك كواك بعد يهاب أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع أو مذهير وكي يئز مذهير دنياك دنسفز وربين ألاما زكوربية كلك كتيكا انتظرت حتى ينقطع اتسبيري مباكا يكتيك وإلا نيكتك وهيفو اغتسلت عند تمام الأربعين اتاوغا وكتي وكتمية سكو ربيني لأنه الغالب كسابه يسكو سكو ربيني جو غالب جو أغلب يليف إلا أن يصادف زمن حيرها اسبكوا وكسديف وكاتي وحيرياكي isipokuwa ukisadifu wakati wa hedhi yake nadhani Kiswahili kiko wazi hicho hakitaji tena tarjama yake kusadifu unafahamika lakini kama watu wengi wanafahamu Kiswahili ndio maana Sheikh Ali bin Hamedi al-Buhuri wa zama hizo miaka hiyo ya nyuma alipokuwa akikosoa tafsiri ya Makadiani nasema atawezaje kufanya tarjama ya Kiswahili kwa sababu Qur'ani ya Kiarabu mufasiri muhindi lugha ya kufasiriwa Kiswahili sasa yeye na tarjama ya Qur'ani wapi kwa wapi alafu akazungumza maneno ambayo kwa watu sasa hayawafurahishi hasema alafu kuna maneno mengi mfano katika sehemu ile maneno ya mashuke akasema masuke andika masuke sanabil katika surati Yusuf sana mashuke sana masuke na mingine akamtema kosa mengi akasema kwanza hii Qur'ani kwa Kiswahili haifai kutarajumiwa na watu ambao wametoka ukanda huko bara huko maneno ya kibaguzi kwa sababu hii Qur'ani ya Kiswahili kwa Kiswahili Kiswahili ni cha Waswahili akazungumza maneno pale kwa wakati wa sasa ni maneno au wasema Kiswahili cha watu waliokisomea ambao si wenyewe yeye asema hivi si wenyewe chakisa Kiswahili hicho zangu kuna maneno wasema ukiyazungumza hivi mtu mwingine asiye kwa Kiswahili hayaelewi lakini sasa hivi imekuwa hata wale wanaojinasibisha na Kiswahili hawajui Kiswahili ni kweli au si kweli kweli kwa sababu haya maneno yalikuwa yakitumika huko kusadifu kufanya hivi lakini sasa mpaka huyo tolie maelezo kusadifu maana yake nini nani ajua nani mwingine nataka kujua wale watu ambao wanajua nataka kujua kwanza walijua neno hili kwa kuwa umelisomea au ulikuwa ukisikia likitumika nyumbani nani ehe utumika basi wewe mswahili walijua maana yake ni naam tayeb tu kuendana sawa na ndio Kiarabu kilivyo subfa yani mkutana kitu makabila sawa kwa sawa imetokea namna hiyo sio fahamu huko kusadifu haya kwa sababu katika sharti ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anazitaja katika sharti ya kufanya tarjama sababu katika wanachuoni umekataza umesema ni haramu kufanya tarjama kutoa Kiarabu, Qur'ani ya Kiarabu kuipeleka kwenye lugha nyingine. Ndio nasema ni haramu kwa sababu utapotosha maana yake. Lakini katika watu wanaokubali na kuweka masharti, mmoja wapo ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwamba pia mtu yule anayefanya tarjama awe ajua ile lugha ambayo inafanywa tarjama. Kwa hiyo tuna wajibu pia ukijua hichi Kiswahili, kama ikiwa unataka kufanya tarjama Qur'ani kuipeleka kwenye Kiswahili, ili sije kupatikana upotoshaji. Na madhambi yatakuwa kwa pale pale, kama vile ambavyo fanya upotoshaji kwenye Kiarabu fanya taawili, basi vile vile taawili utakoifanya au tafsiri ya kimakosa utakoifanya ya Qur'ani kutoka kwenye Kiarabu kipele kwenye lugha nyingine, au vinginevyo ifanye tarjama kwa lugha ya kwenu ambayo wewe unajua zaidi, na pingia hata hiyo lugha ya kwenu kuijua baina ya baina. Kwa hiyo itabidi usikilize watu. Msadifu ama amemranda baba yake. Amemsadifu baba yake. Sawa sawa, ni lugha ya sawa sawa. Amemsadifu baba yake kwa maana kama amerandana na baba yake, mko na sawa sawa. Unafahamu? Basi yani maneno yameingia, sikutaka tu kuingiza, yani sikutaka kuingiza maneno, lakini naona yamevutika. Illa yusadifa zamanu haidhi, isipokuwa ikisadifu, ukisadifu wakati wa hedhi yake. Umeelewa maana kusadifu eh? Haya, fatajlisa itakuwa ni sawa. Ni sawa. Haisiwa fatajlisa. Fatajlisu. Sio? Mbona itikia tu wewe? Mara kwanza ulitikia ndio, fatajlisa. Sasa ukusema kitu. Pana atfi hapa. Ukiangalia ibara, hiyo ni sumu tena ibara. Illa yusadifa zamanu haydiha fatajlisu. Isipokuwa ukisadifu wakati wa hedhi yake, basi atakaa. Kwa sababu ya ni fao sababia. Fao sababia itakuja baada ya vitu vinane au tisa. Taje murwad kadhaka kadhaka nafi qad kamula amna. Sasa sawa, fatajlisa au fatajlisu, mimi siwezi kuondoka mpaka tuelewe. Ne sema shadrak na kwa fatajlisu fatajlisu. Kwa hiyo takdiri yake fa antajlisa. Sindio? Ngoja wewe. Fa antajlisa takdiri yake. Illa an yusadifa zamanu haydiha fa antajlisa. Haina sharti. Maana itakuwa badilika. Naam, sema haji. Fatajlisu fatajlisa. Kwanza ifao ni fao ya nini kwanza? Naona juu. Ni jawab au ya jawab? No. No. No. Nasema hii ni fau ya nini? Fau sababia, fau ya at, fau ya jawab. Sema. Ndio faida, faida ya kusoma nahwu sasa. Itieni kwenye katika vitendo. Naam. Na fao ya jawabu, jawabu ya sharti au jawabu gani? Sema. Sasa nimekutoka. Kwa hiyo kama alikuwa wasomesha wewe wapitaje hapo sasa? Na ushakaa darasani wasomesha wanafunzi wasemaje? Waimeza tu kwanza. Fatajlis ndio zako. Watu wajue fanya tajlis ya wazi. Watu wajue umesimetamka nini. Umetia fatha au umetia dhamma ukasira ifahamike. Nani naam, sema Abu Abdullah. Fatajlis. Lakini ulikosolewa wewe ukasema fatajlis. msimamo ulikuwa naona fauli ya nini kwa ni istinaf fauli istinaf hat ngoja msijielewa nasema fauli kwa mwanzo wa sasa itakuwa fatajlisu fauli ya nini ya na babu ana sinaona kama atakusema fauli ya nini fauli ya atu mutufisha kwenye nini kwa hiyo itakuwa takdiri yake fa antajlisa illa yusadifa ni kama vile kusema fa antajlisa sio mbona nyingine kama vile mpo mifanya kama musiki kwa sababu wanaosoma dhurra wote wanaosoma vitu hivi wanaosoma ajumia wote wanaosoma vitu hivi ana nini vyote wamevisoma ani kinga katika fiil mudhari na vitu vingine fa'u sababia fatajlisa kwa nini kwa hiyo itakuwa takdiri yake iko vipi fantajlisa Sema Suleiman. Mbona jificha? Wewe alijificha nyuma ya nguzo bwana nani? Kwenye usawa nguzo hapo bwana mtu. Hebu tokeni hapo. Kaeni niwaone. Kuna mwingine hapa. Nani? Sogea hivi nikuone shekhi. Hakuna kujificha. Sogea hivi. Niwaone moja kwa moja kama. Sema wewe Musa. Sema, tutasema fatajlisa fatajlisu. Ha? Kwa nini? Fa istinaf. Kwa maana hiyo inazitana upya. Tutasema fatajlisu iko wapi? Fatajlisu hata yantahi, yani maneno ya huko mwanzo mbali na haya na hapa mbali, sio? Ndio unasema fatajlisu. Istinaf. Kwa vipi itakuwaje jumla? Yote maana li'annahu al-ghalib illa yusadifa زمن حيضها فإنها تجلس جواب جواب يعني ونسمى جواب ونسمى استئناف نسمى جي نسمى جي نسمى كتاب يعني نسمى استوانغات وطاتو نسمى فاو جي استئناف يعني Jawabu. Jawabu gani? Sharti. Iko wapi? Sharti yenyewe. Kwa darasa nzima hii hamjui kwamba hii nini wala na. Tutajisi ni mara hata muamue au na ushahidi. Kwa hiyo kijina maneno mathalan أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع أو تكبو ذهيري دنياك ألامة تكبو ذهيري دنياك ألامة قربية كتيكا في دام انتظرت تنجوجيا حتى ينقطع مباكا كتيك دام وإلا اغتسلت اسبو كتيكا أتاوغا تقويب وإلا au isipodhihiri au isipokatika. Isipodhihiri hizo alama za kukurubia kukatika ataoga. Kwa hiyo rasaelewe imewashinda. Wala mwelewi. Mimi na Naam. Hata kama ikikatika wala kudhihiri ataoga. Sisi tutaenda kwa mujibu wa kanuni za lugha tunazosoma kwenye nahwu, twende kwa mujibu wa muradi na makusudio ya muallif, tusiende tu hivi hivi. Kwa hiyo wa illa na ikiwa na hata kama ikiwa haikukatika wala hazikudhihiri alama za kukurubia kukatika ataoga inda tamami al-arba'in wakati wa kutimia siku 40 لأنه الغالب وسبب هذا سكو ربعيني ديو غالب إلا أن يصادف زمن الحيض إسبقوا إكسادفوا وقت وحيض وكسادفوا إسبقوا وكسادفوا وقت وحيض كما سسا umefika ule wakati wa hedhi na nifasi nayo ndo kama hiyo alikuwa kwenye nifasi alafu kaingia wakati wa hedhi sasa tunaanza tena maneno upya sema fausi tutasema fatajlisu ha sema fausi istinaf na wasema itakuwa jawabu itakuwa jawabu naam kama wakawa wasomesha wasomeshaji za kitabu wasema haja sema sema nani fauzi nasema fauzi istinaf kwa jumla iliyokuwa kabla yake haina mafungamano iliyokuwa baada yake jumla tofauti ha sasa tuchukue maneno nani sasa hapo unasema kwamba huu ndio ukamilifu wa jumla iliyokuwa kabla yake Jukwaa la Abu Rahma wana yakabiliki kwa tokofau ya taalili sio taaliliya kwa hiyo tutasema fatajilisa hujaungwa mkono basi mungeni mkono tupite tule zetu sema tu fatajilisa tule zetu unasema eh sisi na fiko munga mkono bwana shabata watu wengi leo basi mimi wale la min haula wala min haula yo samaje ya bwana jawabu shati gani hem tuambie na jumla gani sio sioni lakini kuna sharti huko nyuma itakule fa idha zada damuha ala al-arba'ina wa kana laha adatu binqita'ihi au ba'da binqita'ihi ba'du au dhaharat fihi amaratu qurbi al-inqita'i intadarat hatta yanqati'a wa illa ightasalat 'inda tamam al-arba'in li'annahu al-ghalib illa yusadifa zaman haydha wa tajlis au jawabu lishapatikana katikati hapo intabarat eh kwa jawabu ni hii au jawabu intabarat intabarat hata yanqati'a wa illa ightasalat inda tamam al-arba'in li'annahu al-ghalib illa an yusadifa zaman haydhi hayya na jawabu fatajlisu Yes, imma wa imma. ikiwa hivi jawabu yake ikhtasalat, ikiwa hivi fatajlis. Sikuna jawabu mbili hapo hatta yanqati'a wa illa ikhtasalat 'inda tamam al-arba'in li'annahu al-ghalib illa yusadif, sio fatajlis. Eh, kama hayakuwa hayo, sikumsema sasa hivi. Kama hayakuwa hayo katika wala hayakuwepo wa kudhihiri alama, ha? Basi atakaa mwanamke hata yantahi ya zamanu lhaidhi, mpaka ziishe, mpaka ufiki ukomo au mpaka ziishe uishe wakati wa haidhi. Fa idha inqata'a sema fatajlisu, sio? Sawa, fatajlisu. Kanu wa maabada hukuna mubtada. Haya, lakini umekaa kimya muda mrefu, alafu kawa umemsimama mwingine. Fa idha inqata'a ba'da dhalik, ikikatika baada ya hapo, hiyo nini? Damu. Fayambaghi an yakuna kal'ada, kal'ada tilaha, ikikatika baada ya hapo, baada ya nini? فإذا انقطع بعد ذلك بعد اسكر بينه فينبغي أن يكون يتكي وإيوه يدام كالعادة لها كما أدياك فتعمل بحسبه في المستقبل أتفني كازي وكي يسيكاكي كتك مستقبل وإن استمر فهي مستحاضة نايكي اندليا لسيتك وإيري من يدام يوغونجوا ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة atarudi kwenye hukumu za mwenye hedhi kwenye damu ya ugonjwa zilizotangulia. Walau tahurat binqita'i dami anha, na lau kama alitaharika mwanamke kwa katika damu kwake, fahiya tahirun walau qabla al-arba'in, basi yeye ni tahir, ni kutahara ijapokuwa kabla ya siku 40. Akusema fahiya tahiratun, kwa sababu tunazungumza masala ya haidh na nifasi, kuyatosheleza fahiya tahirun, basi yeye ni tahara walau kabla al-arba'in. Kwa mfano mwanamke amezaa baada ya wiki mbili wiki tatu akataharika, kwa hiyo tahir. Umefahamu? Sijasema hata siku 40 bado itakuwa ya swali. La, damu kama imekatika ndani ya siku wiki mbili wiki tatu, basi yeye iko tahara, wala usishurutishe siku 40. Siku 40 ghalib. Fataghtasilu wa tusalli wa tasum, ataoga na ataswali na atafunga. Lakini haina maana kwamba akioga katika kabla ya hapo itakuwa hafai kuoga. Hapa inazungumziwa ni josho lile la wajib na tahara. Kwa fataktasil, wataoga, watuswali, watasumu, wayujamiuha zawjuha, na atamjami yeye mume wake, kwa maana kwamba atakuwa ni halali kwake kumwingilia. Illa an yakuna linqita'u aqalla min yawmin, isipokuwa ikiwa kule kukatika ni kwa uchache chini ya siku moja, fala hukma lahu, huyo hana hukmu, atakuwa huyo wala hiyo, ha? Hiyo damu haina hukmu kwa sababu imetoka aqal min yawmi. Qalahu fil mughni, amesema hayo katika mughni, ambao Imamu Nawawi yeye amechukua tofauti. Hata kama ikitoka maja funda moja tu itakuwa ni nini? Ni nifasi. Na hili pia wamelichukua wengi katika Shafi'ia. Wala yakutu nifasu illa idha wadaat ma tabayyana fihi khalqu insani, na wala haitathubutu hukumu ya nifasi isipokuwa atakapozaa kile ambacho kinabainika ndani yake maumbili ya mwanadamu. Lakini kama kazaa jinyama tu hivi au jipande la damu limetoka, wanasema hapana hukumu ya nifasi. Mmefahamu? Falau wad'at saqtan saghiran, lau kama alizaa saqt yatwaje, kipomoko. Ukisoma kwenye vitabu hivi vya Kishafi'ia, katika vitabu vidogo vidogo vilivyobainisha vizuri, kitabu hicho cha Durarul Bahia, Durarul Bahia imeandikwa na Sheikh al-Mashhuri Abdurrahman nadhani, huko Tirim alimwandikia, iliandikwa kwa ajili ya watu wa Afrika Mashariki, yani aliandika kile kitabu sio kile kwa watu wa Sharqi Afrika. durar al-bahiyya. Kwa hiyo kama yatokea kesi kama hizo, nakumbuka zamani kuna bwana mmoja alifiwa mke wake alijifungua hali hiyo. Kwa hiyo shekhe wake nisomeshe akasema ushasoma durar wewe? Ushasoma durar vizuri? Akaipitia tena. Alafu msikilize ubani. Wewe unaipitia ile, mimi nikaipitia. Ahe wasemaje? Akanambia bwana mke wangu alijifungua mtoto kadha kadha kadha. Basi, kwaifanyia kazi elimu katika dura. Sako, kwa sababu wana tafasili wako nazo. Umefahamu? Ikiwa hivi itakuwa hivi, ikiwa hivi itakuwa hivi, lakini kinyume na tahqiqi ya sunna. Yaani mingine haya dalili katika sunna. Kama anavyoeleza Sheikh Al-Albani katika ahkamu janaiz. Lakini muhimu ni kwamba wanaoita kipomoko. Lakini wakati mwingine tunaweza kuona asaqtu kwa asaqtu ni kipomoko na al-luqta unasema kirokotwa. Hizo ni lugha hizo Kiswahili hizo lakini kile kwenye kamusi hamna. Sanifu. Nikisaili Kiswahili cha kusikia. Sheikh Uli Ali bin Hemedi anasema hao wanaosomea Kiswahili hawakijui. Watakiwa Kiswahili wakichukue kwa wenyewe. Wale waliofundishwa na mashehe zao kwenye vitabu, yani Kiswahili cha kidini wanachokizungumza. Wao wajua Kiswahili cha maofisini, cha makabrasha na vitu gani na vitu gani. Hicho wanakijua. Na kuandika dawawini, lakini kile Kiswahili cha dini wao hawakijui. Lakini ni kweli Kiswahili cha kidini watakiwa usome hivi katika fiqh hivi na hii tafsiri ya Qur'an. Kuna maneno ambayo wewe hujawahi kuyasikia na wala hayamo kwenye kamusi, lakini ni maneno tulikuwa tukizungumza watu wa zamani, na ni maneno ya Kiswahili, na mingine ni lahaja, nyingine ni lahaja, yani watu wa mji fulani wazungumza hivi, watu wa mji mwingine wazungumza hivi. Kama hii subhanallah anasema kutakata, kutakasika na mawi ni kwa Allah. Kwa mawi ni Kiswahili, lakini Kiswahili cha ni lahaja ya Kimvita. Kwa hiyo mawi ni uovu au upungufu. Mui ni mtu muovu. Kwa hiyo Allah ametakasika na hayo, subhanalladhi, kutakasika na mawi ni kwa yule ambaye. Kiswahili kingine unasema makosa, kutakasika na makosa, una aibu au upungufu. Lakini unasema mawi linakusanya zaidi upungufu, makosa na kasoro zote zinakusanya katika neno mawi. Lakini hawa watu wamvita wenyewe pia Kiswahili hicho hawakijui. Haya. Ufalau wadha saqtan saghira, la law walijifungua kipomoko kidogo, lam yatabayyan fihi khalqu insani, haikubainika ndani yake maumbile ya mwanadamu. Mimba imeporochoka wanasema, au imeanguka, au ameavya mimba. Kiswahili cha kuavya kiko kinafahamika, nadhani maskuli pia kinasomeshwa kuavya mimba. Unakisoma eh, wakijua cha mtaani watu wanazungumza huko kuavya, kinamili zaidi kwenye kidigo hicho, sema kuavya mimba. Lakini Kiswahili hata Kenya, Nairobi, watu wanasema kuavya mimba kinafahamika, kwa sababu kimo kwenye maandiko ya vitabu vya maskuli. Wao husoma vitabu vya kina Muhammad Said Abdullah bwana Msa huko Kenya na kina Shaban Robert. Kwa hiyo kuavya mimba, kwa hiyo falau wad'at saqtan saghira, lau kama alizaa kipomoko kidogo, kwa maana mimba imetoka, lam yatabayyan fihi khalqu insani, hayakubainika ndani yake maumbile ya mwanadamu, falaisa damuha damu nifasin, haitakuwa damu yake ni damu ya nifasi, balu huwa damu irqin, ni damu ya mshipa tu, fayakun hukmuha hukmu almustahaba, itakuwa hukumu yake ni hukumu ya mustahaba. Nataka niulize swali kabla tujaendelea. Kwani kinachozingatiwa ni kuzaa au kuzingatiwa ni muda wa kuzaa? Kwa mfano mtu imemjia talq, uchungu, huku na huku damu ikaanza kutoka, kisha akatoka jipande la nyama. Bado halijafikisha siku 82. Au siku 80 hazijafika. Akaendelea kutoka damu. كوني فيتو نفاس ايه كوفي بيجوزا هي متو نين كوني كوني كوزا لازم اتوي متو منك اللي كان ميمبا ايه متو ايه ndio mimba hiyo kadhaa lakini sasa haijashurutishwa kwamba mimba lazima kitu kikumbe kamili lakini mtu amebeba mimba itahesabika hamli na ahkamu zake ni ahkamu za hamli na idha itakuwa imeisha uwezi kusema kwamba idha haikuisha kwa sababu hakuzaa mtu tunasema hivyo kwamba amezaa lakini amezaa mjusi sasa idha bado itabidi aendelee 4 ashuri wa 10 la tambua kwa sababu kadhaa huyu ndio hivyo au inakuwaje mbona useme tena sitakuwa kadhaa yani mfano siku 80 tukijalia amefiwa na mumewe ni 4 ashuri wa 10 sio sawa miezi minne na siku 10 lakini afikisha siku ya 80 akazaa jipande la nyama au akazaa kiumbe cha ajabu kabisa ede imekwisha ije kwisha yale imekwisha. Kwa nini? Kwa sababu kadhaa. Haya unaeleza mashafiia kwamba kuna tofauti. Lakini Sheikh Al-Albani katika ahkamu al-janayiz anasema سقط يعني مثل السقط يكون هو تفصيل يوجد ميتاج هم التفصيل نعم لكم بك نعم سمعني نعم قالوا كنا شمكون لكن يوصيوك أنت مسؤالي زيز والله أعلم لكني كتك هيلي شغل والله اعلم امزغومزه kwa jitihadi au amezungumza kwa nafsi sije yona nafsi lakini naona yale aliyopita nayo an-Nawawi yana nguvu zaidi yale aliyopita nayo an-Nawawi katika rawda yana nguvu zaidi aliposema sawa'un fi hukmi an-nifas kana al-waladu kamil al-khalq al-khilqa ni mmoja katika hukumu ya nifasi alikuwa mtoto ni mkamilifu wa maumbile au naqisaha au ni mpungufu wa maumbile kazaliwa pingine hana mikono au hana kichwa au mezaliwa kichwa tu hakuna miguu mathalan au limezaliwa pande la nyama hayyan au mayita amezaliwa akiwa yuko hai au amekufa walau alqat mudghatan ijapokuwa ametoa jipande la nyama au alaqatan au jipande la damu وقال القوابل وكسم وليو يمpokea waliwakunga wakasema kwamba innahu mubtada'ul khalqin adami kwa mwanzo katika kuumbwa kwa mwanadamu faddamu almawjudu ba'dahu nifasun damu itakayopatikana baada yake itahesabika kuwa ni nifasi kwa hiyo itakuwa kama imekwenda kwa siku 4 kwa siku 5 kwa wiki bado ni nifasi atipoharika atakuwa imetoharika naam maneno بس نتكوبه وتعنديك وجه تباليزيه هاي أنا سمع وأقل مدة تبين فيها أو تبين فيها خلق إنسان 80 يوما نوجات ومدة أنباو هبينيك أو تتبين فيها نسلياك هبينيك كتك مدة هو مومبيليا من آدم نسيكو 80 من ابتداء الحمل كتك منزو ومينبا وغالبها 90 يوما نغالب yake ni 90 kwa sababu ile nafkha malaika anapokuja ile al-40 athalith sio anakuja kwa ajili ya nafkhi malaika anapokuja 40 ya kwanza anakuwa kabla al-afwan 40 ya kwanza kabla kuja malaika 40 ya kwanza anakuwa ni nini nutfatan 40 ya pili anakuwa alaqatan 43 ها مضغه كيش 44 ها نفخ الصوت نفخ الروح nafkhu ruh, anaviviwa roho. Sasa katika 43 ndio mwanadamu huchorwa michoro tayari, na kinachorwa kama vile katika lauha, nachorwa mikato kwamba hapa huu ndio uso, uso hapa atakuwa macho. Yani ukitazama umbile lake ni kama vile kiumbe kilichochorwa kwa kalamu, tayari kashatiwa alama. Na hiyo wanasema kuna tofauti baina al-khalq wal-baru wat-taswir. Allah tabarak wa ta'ala ni al-khaliq al-bari al-musawwir. Zote hizi ni marahili ambazo Allah tabarak wa ta'ala humumba mwanadamu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kwa hiyo ikiingia 43 haitafaa kuitoa mimba hiyo, utakuwa ni haramu, umeua. Na kabla ya hapo pia haifai, isipokuwa baadhi wanaochuona wanasema wakati ila haja ikibidi kufanya hivyo, sio dharura, haja, lakini haifai, ni haramu pia, haifai kwa kutoa mimba. Kusema je, mwanamke akipata ujauzito nje ya ndoa yafaa? Masala mingine yanakuja ha? Min ibtidai alhamli wa ghalibuha 90 yawma, kutoka kubeba mimba, kutoka mwanzo wa mimba na ghalibu yake ni siku 90. Qala al-Majid ibn Taymiyyah, amesema al-Majid ibn Taymiyyah, huyu ni ha ya kuniyathi yule ni Taqiyuddin, huyu Majiduddin. Majiduddin aitwa Abdussalam. Majiduddin Abdussalam, Abdussalam Sheikh al-Islam ni Taqiyuddin Ahmad. Baba yake kwanza laqabu yake yule Taqiyuddin Ahmad, alafu nani sisiki Abdul Halim wesh nini Shihabuddin, sio eh kunia yake ni laqabu yake baba yake Sheikh al-Islam. Huyu ni Majiduddin. Kwa yeye baba yake na babu yake, mara nyingine asema qala jaddi, amesema babu yangu, sababu yake alikuwa ni alim, ndio mwenye al-Muntaqa, kitabu kizuri kabisa ambacho al-Imamu ash-Shawkani amekisherehesha akaita Nailul Awtari, ni sharhi ya Muntaqa al-Akhbari ya Majiduddin ibn Taymiyyah. Kwa familia ya Taymiyyah الحرانيون هؤلاء. قال المجد ابن تيمية فمتى رأت دم على طلق قبلها, فوقت ووت تكفون منامك دام ووچونغ لكو قبل ياك لم تلتفت إليه حتى يتزام دمه وبعدها نبعد يهاب ونكو مانا كوان باتيبوزا ما ينمي المجد ابن تيمية كوان بكما يتكوى دام يتتوكى وقت ووچونغ إلي حتى يبتليزا لم تلتفت إليه حتى يتزام, kwa maana gani hata ipatiliza ataipuza sinifasi, wa baadaha tumsiku an salati wasiyam, na baada yake sasa ndio atajizuia kuswali na kufunga. Thumma inkashafa al-amru ba'da al-wadi ala khilafi dhahiri, kisha likibainika jambo baada ya kujifungua kinyume na dhahir, raja'at fastadrakat, atarudi na atadiriki. So, wakati nao unakwenda sana, lakini pale inahitaji maelezo hapo. Wa illa yankashif al-amru, na jambo lisipokuwa limefunuka limekuwa wazi, hukumu asema istamarra hukumu dhahiri fala i'ada, itaendelea hukumu ya dhahiri na hakuna kurudia. Naqalahu anhu fi sharh al-iqna'i, amenukuu kutoka kwake katika sharh al-iqna'i. Haya maelezo hapa panahitaji maelezo, lakini sasa hivi ni sana nikasoma. Alafu kama mmechoka kidogo leo. Mmechoka? Ndio sasa nakuja. Na? Eh? Nani ikhtilafu iko? Sasa nimetaja ikhtilafu tu maneno ya al-Imam. Lakini hakuna ubaya tutaanzia kwa lafu tu nifasi. Lakini wiki hii kumaliza hiki kitabu. Tunaweza kumalisha kumaliza kesho. Kesho jumaa ngapi? Tuangalie kama ikiwezekana leo tuendelee. Sijui muda gani. Tumalize ili kesho tumalizie. Lakini kesho kitakwisha hiki kitabu na masaili yaliyokuwa hapa. Eh? Haiwezi kuisha. Alifasulu sabi kuisha itakuwa si rahisi. Tutafosi, tutalazimisha. Na? Si mna haraka? Hamna haraka. Basi kesho tutasoma, tutamalizia hapa. Inshallah tutumie Jumamosi na Jumapili katika tutaangalia wakati munasib. Alafu tutamalizia kitabu. Lakini bismillah kitakuwa. Tasmii iko pale pale. Haisogei mbele. Kwa sababu havina mwingiliano, ni kitu tofauti. Katika alfasulu salis alhilal, na أو سبعين وهو نفاس لكن إن اتصل يكاين دليل أساسا إذا فيك مكة تسيني بقامية وهو دام مفتاج شكرا دام مبايا دام مشاف كوي تقول سنجا تلون زلس كوربعين alafu wao ndio wanasema kwamba hakuna haddi ya akthar. Wala li akthar. Sasa mbona ikifika 80 mbona wanasema sasa kuja huko mbele tukua fasa. Yazo dalili. Yaani tayari wanasema hakuna kiwango cha wingi. Lakini ikizidi 70 itakuwa damu fasadi. Ndio hiyo. Kiwango kipo. Amesema hivyo? Hebu ngoja kwanza tuswalini. Inshallah darasa nyingine tutabidi muwai hata nini kwa sababu pia mara nyingi tunachelewa hapa. Tupate wasaa tusome ikamilike kabla tujiingie katika masala ya al-fasl as-sabi'. Kisha tutasoma, tutaanza la yathbut, sio? Ilo yathbut maka ahkam. Kwa sababu wakati umekwenda sana. الله تعالى أعلم.